koncert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent Polski spotkał się z przebywającym w naszym kraju z wizytą prezydentem Niemiec. Milion złotych poręczenia od Sławomira Nowaka trafiło do prokuratury. O przewiezienie do szpitala Andrzeja Poczobuta do białoruskich władz apeluje Niezależne Stowarzyszenie Dziennikarzy na Białorusi. Polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy miał przełomowy charakter w naszej historii, powiedział prezydent Andrzej Duda. Wyraził także zadowolenie z faktu, że prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przebywa z wizytą w Warszawie w dokładnie 30. rocznicę podpisania dokumentu. Miał przełomowy charakter w naszej historii, był podpisany także i trzeba sobie jasno powiedzieć w niezwykle przełomowym czasie. To był rok 1991, tuż po głębokich przemianach, które następowały wtedy w Polsce, w Niemczech, w Europie, o zmianach ustrojowych czy w trakcie zmian ustrojowych, bo ten proces zmian ustrojowych przecież trwał bardzo długo. Traktat otworzył nowy rozdział w czasem burzliwej historii między nami. Był to rozdział nadziei, mówił z kolei prezydent Niemiec. Pan prezydent pokazał, że wcale nie musimy niczego upiększać w naszym sąsiedztwie. Oczywiście, że czasami bywają różne interesy, różne punkty widzenia, ale to, co jest ważne i chciałbym to podkreślić, nasze sąsiedztwo należy do większych osiągnięć ostatnich 30 lat. Prezydenci obu krajów spotkali się na Zamku Królewskim w Warszawie z przedstawicielami polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Do prokuratury wpłynął milion złotych poręczenia od Sławomira Nowaka. Śledczy nie sporządzili jednak protokołu przyjęcia. Powodem jest fakt, że postanowienie sądu o kaucji jest nieprawomocne, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Postanowienie sądu apelacyjnego z 2 czerwca nie jest prawomocne, ponieważ prokurator zaskarżył to orzeczenie właśnie między innymi w zakresie zastrzeżenia warunkowej zmiany tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Aleksandra Skrzyniarz zaznaczyła, że jeśli sąd w kolejnej instancji zdecyduje o areszcie dla Sławomira Nowaka, to poręczenie zostanie zwrócone. W przypadku natomiast nieuwzględnienia tego zażalenia, prokurator sporządzi protokół przyjęcia poręczenia majątkowego. Tutaj ważne jest to, że prokurator nie odmówił przyjęcia wpłaty, natomiast odmówił sporządzenia protokołu przyjęcia poręczenia majątkowego. Są to dwie różne instytucje. Dzisiaj sąd apelacyjny odmówił wstrzymania wykonania aresztu wobec Sławomira Nowaka, o co wnioskowała obrona. Były minister transportu w rządzie PO-PSL został aresztowany w lipcu ubiegłego roku w związku z podejrzeniem o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Niezależne Stowarzyszenie Dziennikarzy na Białorusi zaapelowało do tamtejszych władz o przewiezienie do szpitala Andrzeja Poczobuta. Przetrzymywany w areszcie polski działacz społeczny i dziennikarz jest poważnie chory. Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy w apelu pisze, że Andrzej Poczobut ma poważną chorobę serca i w areszcie zaraził się koronawirusem. Mimo to nadal jest przetrzymywany w przepełnionej celi aresztu razem z innymi 12 więzionymi tam osobami. Prosimy o natychmiastową hospitalizację Andrzeja Poczobuta i zapewnienie mu niezbędnej opieki medycznej, pisze Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Swój apel skierowało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia i do aresztu w Rzodzina pod Mińskiem, gdzie Polak uznany za więźnia politycznego jest przetrzymywany. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A rozbito grupę przestępczą, która produkowała papierosy w gospodarstwie rolnym w województwie kujawsko-pomorskim. Skarb Państwa stracił na tej przestępczej działalności prawie 3 miliony złotych. Efektem wspólnej akcji służb było przejęcie prawie 2 ton tytoniu i prawie 560 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Oficer prasowy warmińsko-mazurskiego działu Straży Granicznej major Mirosława Aleksandrowicz poinformowała, że zatrzymano 6 osób. Zostali zatrzymani w trakcie przeładunku kręgi tytoniowej z samochodu dostawczego do przyczepy kempingowej. Ponadto na miejscu ujawniono palące się ognisko. Były to palące się odpady poprodukcyjne, m.in. resztki tytoniu, gilzy i pudełka wiodących marek papierosowych. W tym samym czasie mundurowi wkroczyli na drugą posesję i tam ujawnili kolejne wyroby akcyzowe. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dalsze czynności prowadzą równolegle Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie oraz Centralne Biuro Śledcze Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Wszystkim uczestnikom nielegalnego procederu grozi do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc przeważnie pogodna, jutro słonecznie, bez chmur, ewentualnie pojawią się niewielkie chmury. Poza tym na termometrach maksymalnie od 27 stopni na Podhalu i 28 na wschodzie, 31 w centrum, 33 miejscami na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ze Słowacją się nie udało, więc teraz musi się udać z Hiszpanią. Przed nami tradycyjny mecz o wszystko. W sobotę o 21:00 nasi piłkarze stawią czoła trzykrotnym mistrzom Europy na ich terenie. A my zapraszamy na specjalną audycję w Trójce od 20 do 23 Euro 2020, mecz Polska-Hiszpania. Nadzieja umiera ostatnia, o czym zapewniają państwa Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Sportowa Trójka pod Księżycem. Ja się nazywam Dariusz Urbanowicz. Zapraszam serdecznie na spotkanie z człowiekiem wyjątkowym. Jerzy Górski. Człowiek, instytucja polskiego triatlonu, ale się za chwileczkę okaże, że nie tylko triatlonu. Najlepszy. Dobry wieczór. No nie wiem, czy najlepszy. Tak, ja rozumiem, że to chodzi o jakby zwrócenie uwagi, że na podstawie mojego życia powstał film Najlepszy i książka. To od razu tak na wieczór chciałbym wyjaśnić, że to nie ja wybierałem ten tytuł. A ty jak na pewno nie jestem najlepszy. Nie sądzę, że jestem najlepszy, ale wiem jedno, że jak już mnie dotknie cokolwiek, co robię, to robię najlepiej na świecie, jak tylko potrafię. Być może, że to te cechy gdzieś tam, które posiadam i właściwie gdybym sobie tak przypomniał, co robiłem od dziecka, w jaki sposób ćwiczyłem na przykład gimnastykę, jak dążyłem do swojego celu na podwórku, nie umiejąc grać w piłkę, chciałem być najlepszy, wchodząc na drzewo największe, jakie było jako dziecko, to wszedłem, ale już sam nie potrafiłem zejść z tego drzewa, a więc gdzieś jakby te wszystkie zdarzenia, które sobie przypominam, tak jak dzisiaj w audycji, to po prostu coś w tym jest, w tej nazwie. Ty jaki tytuł byś nadał filmowi, książce o sobie? Ojejku, nie zastanawiałem się nigdy. Powiem w ten sposób, to jest moje odczucie, że ja nie chcę, może żeby mnie źle nie zrozumieć. Cechy mam najlepszego w sensie takim, że jak już coś dotykam, to chcę zrobić najlepiej jak potrafię i nie ma rzeczy, które bym odpuścił w tym momencie. To wtedy staje się moją istotą mojego życia. Tak jak w tej chwili pewnie dotkniemy paru rzeczy, które w tym teraz etapie, na którym jestem, ale tak jakby mówiąc od dziecka, no to tak było, po prostu tak było. Bezkompromisowo zawsze trzeba wygrać? Nie wiem, czy tu używać filozofii, to po prostu jest tak, jak jest. No. Tak to jest i to się kojarzy. Kojarzy się z tym, co ja robię do dnia dzisiejszego i staram się naprawdę... Ciężko mi nawet to wszystko jakoś określić. Wiem jedno. Nawet dziś, kiedy jechałem w pociągu i miałem taki przypadek, że najszybszy pociąg w Polsce, Pendolino, o ponad 2 godziny się spóźnił, to po prostu zająłem się czymś innym. Nie ma rzeczy pustych. Natychmiast można je uzupełnić czymś innym. I to zrobiłem. I te ponad 2 godziny poświęciłem na rzeczy, na które po prostu w pracy nie miałbym czasu, a tu znalazłem ten czas. A więc skorzystałem z tego, że jestem w takiej sytuacji, to natychmiast trzeba coś zmienić i coś zrobić. I tak jest w moim życiu cały czas. Chociażby to, że takie mam przesłanie, że w naszym życiu jest tak, że my sami nie wiemy, w którym momencie nas może coś dotknąć, co pochłonie nas i okaże się, że nie myśleliśmy, że możemy kimś być, nie mając okazji spróbowania, czy nie będąc w tej sytuacji. że możemy zmienić życie, możemy gdzieś pójść w takim kierunku, który pozwoli nam wypełnić może nawet do końca naszego życia to, co nas dotknie. Tak jest ze mną. Od kilkudziesięciu lat, będąc w Monarze, to, co tam się działo, zastosowałem jako terapię zajęciową. Mam tu na myśli bieganie, uczenie się. To wszystko było czymś dla mnie nowym. Stworzono tam warunki. Ja nie myślałem, że to będzie czymś bardzo ważnym. W ogóle nie myślałem o tym, że ja będę kiedyś biegał, czy będę uprawiał triatlon, czy będę się uczyć, czy będę chciał zdobywać coraz większą wiedzę na temat tego, co mnie, że tak powiem, co mi postawiło cel główny w moim życiu. No i tak jest, i tak to leci w moim życiu. I myślę sobie, że to, co ja w tej chwili robię z moimi przyjaciółmi, to my stwarzamy warunki do czegoś takiego, że przyjdź i zobacz, ty też potrafisz. Mam to na myśli. Kilkadziesiąt godzin temu skończył się maraton Natura w lesie. Po raz pierwszy zrobiliśmy w naszym regionie prawdziwy maraton, 42 km, 195 metrów w samym lesie. Były pętle, które pozwoliły... Nie zablokowaliście miasta żadnego? Właśnie. I kiedy się zastanawiałem, jak to zrobić, i kiedy wracałem do domu już po tym, ja już o godzinie 18 byłem po maratonie, po organizacji maratonu. Oczywiście moi ludzie zostali i wszystko to tam ogarnęli, co trzeba, ale nie trzeba było ściągać znaków, nie trzeba było wielu zezwoleń, dużych pieniędzy na zmianę organizacji ruchu. A poza tym, no sam las jest wdzięczny w tym przypadku, był wdzięczny dla tych, którzy startowali. No tak się dzieje, że gdybym pokazał na Facebooku, w jaki sposób ludzie dziękują za to, że mogli przeżyć to, że bali się wystartować, ale spróbowali, pierwszy raz w życiu wystartowałem, dziękuję za to, że mogłem. Albo informacja dziewczyny do szefowej biura, dzięki, że nie przepisałaś mnie na inny dystans. I mnóstwo takich informacji i to pokazuje, że to, co ja robię z przyjaciółmi, jest bardzo ważne i to jest to, co ja mam w sobie. Mi stworzono kiedyś taką sytuację, dano mi pewną możliwość zobaczenia siebie zupełnie w innym miejscu. Ja wiem, że tak pracuję, dlatego mówię, chodź spróbuj. Nie mam czasu, bo to jest ciężkie. Chodź spróbuj, przejdziesz się, zobaczysz. Na początku to boli, jak wszystko. Jest trudne, trzeba dużo, dużo bólu istnieje na początku, cokolwiek byśmy nie zrobili, a potem to się fantastycznie otwiera. Jest coraz łatwiej nam, coraz łatwiej, coraz więcej żyjemy tą sprawą. Tu myślę o tym moim bieganiu, o triatlonie i o tych historiach, o których wspomniałem. I to później się staje sensem życia. To jest taka wartość, która nas kieruje i pokonuje wszystkie różne, pomaga nam w życiu pokonywać różne problemy, które mamy od tak po prostu w życiu, bo one są. Nie ma tak, że wszyscy jesteśmy, że wszystko nam wychodzi. Twoja historia twojego życia jest poruszająca, bo jest, no daje ogromnej energii. Ja mam wrażenie, że ten taki etap, w którym ty mówisz o tym, opowiadasz o tym, jest o tym książka, film, wystarczy wpisać w Wikipedię i wiadomo, no byłeś na dnie, byłeś narkomanem, ale gdzieś tam zobaczyłeś światełko i nadzieję. Dlaczego, co było tym światełkiem, co było tą nadzieją, z czego wynikało to, że chcesz się od tego dna odbić? Bo to nie zawsze ludzie mają w sobie właśnie to coś, co im nakręci jakoś do działania. To musi być pewna historia, żeby nas dotknęła ta historia, czyli nasze życie. Gdybym chciał od początku zacząć, jest taka piękna piosenka Breakoutów, kiedy byłem małym chłopcem. Tam w treści leci takie zdanie, które mówi, że tylko forsa ważna w życiu jest. Ojciec, jakby ojciec mówi do syna w pewnym momencie. I mój ojciec też mówi, będziemy trzepać kasę. Pójdziesz do technikum samochodowego i założymy warsztat, będziemy trzepali kasę. Tylko to nie była moja kasa. To nie było moje. Po prostu i to był ten początek tej drogi, gdybym mógł to gdzieś jakoś tak obrazowo, obrazowo powiedzieć, jak wspomniałem na wstępie, nie ma w moim życiu pustki. Coś się dzieje. W momencie, kiedy nie mogłem trenować gimnastyki, akrobatyki, właściwie w tym momencie, kiedy poszedłem do szkoły samochodowej, bo to jakby nie dawało satysfakcji, te fikołki, te fiflaki, salta, inne rzeczy mojej rodzinie, bo powinienem postawić na naukę, ale to nie był mój wybór, ta szkoła. Nie mogłem chodzić na halę sportową, a więc szybko znalazłem, co w tamtym czasie było. Dzieci kwiatów, kolorowi, gdzieś szczątki jakiejś informacji, że coś mówiono o miłości, że o wojnie. To wszystko gdzieś przyszło, te lata 67-69, one w różny sposób gdzieś dawały impuls w Polsce i młodzi ludzie, ja miałem wtedy 14 lat skończone. Młodzi ludzie zawsze się buntują, to jest taki bunt w sensie takim, że nie chcą jakby wziąć tego, co starsi dają. I tak samo wtedy to było. Dzisiaj nie mówimy o dzieciach, które w tamtym czasie były nazwane dzieci kwiatów, bo jest taka piosenka, Mike Hensy śpiewa. Scott McKenzie, San Francisco w 67 roku na festiwalu hipisowskim w Monterey zaśpiewał. Można powiedzieć, to był przebój jeden przebój jakiegoś wokalisty. I on mówił o tym, że w tej piosence jest tak, że on opowiada, że kiedy się będziesz wybierał do San Francisco, załóż kwiaty. To było charakterystyczne dla tych ludzi. Kiedy ja usłyszałem o tym, ja bardzo chciałem być kolorowy, ja taki sam chciałem być. A nie mogłem mieć w szkole długich włosów, bo był system wojskowy. Wszystko to, co chciałem, to tam nie mogłem mieć. A więc na hali nie miałem tego, co chciałem, a więc to zamieniłem natychmiast właśnie na to środowisko. Poznałem ludzi, którzy mi mówili, że w tym świecie jest fantastycznie, że będzie kolorowo, fajnie, że będziemy czynili różne rzeczy. No niestety to środowisko dotknięte było też narkotykami i myśmy nie wiedzieli, że to tak się potoczy. Nie wiedzieliśmy, co to jest głód narkotyczny, do czego on doprowadza. Miało być kolorowo i w to wierzyliśmy. I później te różne problemy wynikające z tego, w jakiej sytuacji się znalazłem, w pewnym momencie słowo wolność. Dzieci kwiatów też mówiło o wolności. O tym, żeby nie czynić wojny. Żeby być wolnym. Wolnym w postępowaniu, w myśleniu. A tu Marek Kotański mówi, że jak będziesz u mnie, w moim ośrodku, to będziesz wolny. Kiedy się siedzi na pryczy w areszcie śledczym i czeka się na sprawę za produkcję heroiny i ktoś mówi z głośnika, jak chodź do mnie, to tak, ja brałem to tak, jakby do mnie mówił Jurek, chodź do mnie. Tam będziesz mógł się uczyć, będziesz mógł różne rzeczy robić. To ty będziesz decydował, co ty będziesz chciał robić. To ja sobie pomyślałem, ja pierniczę, jak to? Bez narkotyków, bez fenaktylu, bez psychiatryka, bez lekarza, bez sióstr, bez salowych, bez pasów. Takie, które wiązały nas do łóżka, jeśli byliśmy leczeni, to tylko jakby w takich szpitalach psychiatrycznych, bo nie było wtedy jeszcze systemu, nie było oddziału, nie było takich stowarzyszeń jak Monar czy innych podobnych. A więc ta wolność mnie kupiła, mnie zainspirowała. I pomimo tego, że byłem zniewolony totalnie, to ona wygrała, bo ja chciałem jej dotknąć. No i dotknąłem. Do dzisiaj to trwa. A ten sport kiedy się pojawił? No tam się pojawił, w Monarze właśnie. Tam codziennie żeśmy biegali. były takie zajęcia, o godzinie 18 się wychodziło na tak zwany bieg do parku i z powrotem niecałe 2 kilometry. No to człowiek umierał na początku. To jest to, co powiedziałem wcześniej, że wszystko, co zaczynamy, to bardzo mocne jest, mocno boli. Ale z każdym tygodniem było coraz lepiej, coraz lepiej. Coraz więcej człowiek chciał, coraz mocniejszy był. Stawał się poprzez to, co robił ze swoim ciałem. Poprzez kształtowanie swojego ciała, przez wysiłek, to się uruchomiły jeszcze inne rzeczy. Szukanie wiedzy, szukanie świadomości, żeby być lepszym, lepiej to zrobić, co mną kieruje. Więc włącza się wtedy nauka, szukanie tej nauki, naśladowania kogoś, pewne inspiracje są wtedy, człowiek chce być taki sam jak ktoś. W moim przypadku to ja chciałem być taki jak Antek Niemczak, później taki jak David Skotrzyk, Mark Allen, ci, którzy trenowali Ironmany, więc co chwilę gdzieś miałem tego swojego idola, do którego dążyłem poprzez pracę, poprzez tą właśnie naukę, szkolenie i systematyczne treningi, podnosząc swoje te wszystkie rzeczy i będąc coraz lepszy. Okazało się, że to sprawiało mi taką niesamowitą radość i satysfakcję. I tak mnie wkręciło, że do dzisiaj jestem właśnie w tym, ja nieraz powtarzam, że ja nie umiem inaczej myśleć jak trzy rzeczy naraz. Czyli można powiedzieć, że płynę, jeżdżę na rowerze i biegnę, nie będąc w wodzie, nie będąc na rowerze, nie będąc w butach do biegania. Po prostu tak mam. Nie ma pustych przelotów, ale nasza audycja od czasu do czasu musimy dać oddech muzyczny, a wiem, że no, muzyka jest bardzo ważna w twoim życiu. Bardzo ważna, bo emocje, które... Jestem ciągle w bluesie i w rocku. Niemniej jednak z latami troszeczkę mój gust jakby trochę zmiękł. Szukam takiego rytmu, który mnie dotyka i wywołuje emocje. Ja potrafię posłuchać, może to dziwne będzie, różną muzykę, która mi nie przeszkadza. Inną mam do sprzątania mieszkania, inną gdzieś tam w pracy trochę sobie gdzieś podsłuchuję, a inną, kiedy mogę się skupić. Dzisiaj jak jechałem, to dużo fajnych rzeczy sobie posłuchałem. Tak jak już wcześniej powiedziałem o breakoutach, o Scottie McKenzie, to San Francisco, to jest właśnie to, można powiedzieć, że to jest tak jakby hymn hippisów. Ale jeszcze inne, pewnie powiem w odpowiednim momencie, co mnie teraz dotyka, w jaki sposób muzyka weszła w moje życie, będąc, jakby to powiedzieć, od 6 lat na krosie Straceńców, niezależnie od pogody, z moimi przyjaciółmi, z Romkiem Jarzyną i wielu jeszcze innymi osobami, prowadzimy, to za dużo powiedziane, jest to miejsce, gdzie się spotykamy. Kilkanaście lat mają ludzie i po 70, przychodzą, fajnie się bawimy, każdy na swój sposób sobie biegnie, wyznaczona jest trasa, jakaś rozgrzewka, inne rzeczy takie, które uczymy ludzi postępowania, czyli rozgrzewka, zasadnicze działanie i później jakieś zakończenie. I na przykład podejmując decyzję w zeszłym roku, że zrobimy w Leśnej Dolinie pierwszy maraton Natura, pomyślałem sobie, jak tutaj uatrakcyjnić spotkania, że ludzie będą przyjeżdżać co niedzielę na to, żeby poznać tą trasę. 10,5 kilometra jest jedno okrążenie i okazało się, że dużo osób chce przychodzić na te spotkania i chce po swojemu tam sobie pobiec. I w formie rozgrzewki zacząłem lansować coś takiego, co jest od 3 lat wielkim hitem, takim jest challenge nawet światowy zrobiony, to jest Jeruzalem. I to ma około 5 minut ten utwór i my go tańczymy w formie rozgrzewki takiej, takiego pierwszego kroku, później jeszcze dodatkowe ćwiczenia. Czyli jakaś choreografia pod to, która rozgrzewa przed bieganiem. Tak, to jest taniec. To jest ten taniec, którego uczymy się bardzo prosto. On jest w kwadracie i on niesamowicie, powiem w ten sposób, że wystarczy posłuchać tego utworu. On jest takim jakby uduchowiony fenomen i siła rażenia jego jest tak potężna. Oczywiście to też trzeba mieć jakąś psychikę do tego, że bo ktoś, kto słucha innej muzyki, może na nim nie wywrzeć takiego, nie, może być mniejsze wrażenie, ale na mnie wywarło potężne. Kiedy wszedłem i zobaczyłem, że to jest challenge światowy, bo to jest jakby utwór powstał w RPA Północy, jest pewna historia, nie chciałbym tego wszystkiego na antenie opowiadać, ale jak się wejdzie, to gdzieś można sobie przeczytać, można poszukać. I to jest niesamowite, jak ludzie reagują. A jeszcze to można tańczyć. Ja ciągle mówię, jeśli pójdziesz w prawo, a nie w lewo, to w ogóle nie ma znaczenia. Najważniejsze, że próbujesz to robić, ręka, noga, i jest ta muzyka, która tak uduchawia, można powiedzieć, przynajmniej mnie. Czyli więc, co? Jeruzalem teraz? Jeruzalem. kalema i kajalami. Ilondoloze uhambe nami zumangishilana Jerusalema i kajalami. Ilondoloze Shilana, Dawoyame, Alikolana, Musoami, Aukolana, Ilondolose, Suhambenami. Muzyka jest też moim elementem życia. Kiedy jestem zmęczony, słucham muzykę, kiedy przychodzę po pracy czy po treningu. Często, znaczy muzyka jest w moim życiu po prostu. Ja nie umiem śpiewać, po prostu słucham muzyki, która wywołuje we mnie emocje. I ona mnie też nakręca, daje mi siłę. Ta, którą ja lubię, ta, która mnie dotyka. Ja myślę, że każdy, niezależnie od tego, jaki gatunek muzyki lubi, jeżeli go dotyka, to ma dużo emocji, chce coś zrobić, chce pójść, dostaje dużą siłę. Ja dzisiaj, słuchając pewnych utworów, jadąc na nasze spotkanie, mam pewien pomysł, który chcę wdrożyć właśnie. To tak u mnie jest w głowie i na sercu, tak to muzyka na mnie działa. Inspiruje? Inspiruje. Patrzę na twoje przedramiona, widzę blizny. No tak. Taka no to... pamiątka nie do pozbycia się, co? Ja odpowiadam w takiej sytuacji takimi słowami. Jak jestem, ponieważ mam trochę problemy z sercem i od wielu lat różne wyniki muszę robić. Bardzo często gdzieś tam różne rzeczy się dzieją ze mną. I wtedy szukają żył, żeby tam wejść, no i pomóc mi. No i to trochę przeszkadza. Ja się już z tym nauczyłem żyć. Mówię, to jest wypisany mój charakter. To był pewien czas w moim życiu. Tak to się stało. Tego nie zmarzę. Dzisiaj jest inaczej. Wtedy było tak, a nie inaczej. A więc znowu dotykamy tutaj w tym momencie jakby tych takich rzeczy, które są emocjonalne dla mnie były jako młodzieńca, który chciał być, tak jak mówiłem, kolorowy. I wolny, być wolnym człowiekiem, buntować się przeciw tym starszym, którzy tam narzucają temu drylowi, który był w tamtym czasie, to po prostu potem, kiedy popadłem w ten swój nałóg, no to żeby bronić się gdzieś tam przed tym ciągłym jakby, bo to jest, mówię teraz o okresie takim, gdzie w zasadzie za samobranie można mnie było z ulicy wziąć i na 48 godzin. A więc różnych rzeczy się im ma. Ciąłem się albo coś tam robiłem, walczyłem jakby z tą przeciwnością, którą miałem w tym czasie. No i zostało to, co zostało. No, nie wymarzę. Tak było. To blizny? Te blizny. Kiedy ci zaświtało w głowie, że możesz zostać mistrzem świata, którym zostałeś de facto? Podwójny Iron Man. To w ogóle jest dystans niewyobrażalny. Sam Iron Man to jest 3800 pływania, 3800 metrów pływania, 180 km na rowerze i maraton do przebiegnięcia na deser. A podwójny to jest wszystko razy dwa, czyli 7,5 km do przepłynięcia, 360 na rowerze i ponad 80 do przebiegnięcia. No tak, no tak, tak. Takie są wymiary podwójnego Ironmana. Powiem w ten sposób. Znowu dotykamy tego najlepszy. A więc jak już coś robię, to chcę być najlepszy na maksa. Kiedy jechałem na te zawody do Huntsville w 90 roku, ponieważ triathlon w ogóle jest od niedawna na świecie. W 78 roku po raz pierwszy rozegrany został Ironman. W 74 w annałach historii zapisał się pierwszy oficjalnie triathlon. Gdzie? W Kalifornii. Tam, gdzie ten ruch hipisów powstał, gdzie tam ta cała filozofia, o której wcześniej wspomniałem. A więc tam, gdzie nigdy nie pada deszcz, San Francisco, a tutaj akurat triathlon, mówimy o Kalifornii, gdzie w 1974 roku jacyś ludzie, którzy biegali, chcieli uczcić urodziny jednego z tych towarzyszy i stworzyli triathlon taki, skakując do wody, jadąc na rowerze, biegnąc, i od tego się bierze cała historia. Kiedy siedziałem sam w pokoju, w Monarze, już jakiś czas biegałem, ponieważ tak jak mówiłem, biegałem codziennie, tam po 2 kilometry, później coraz więcej. Już potrafiłem przebiec 5 kilometrów, 10, już po prostu ileś tam biegów długodystansowych zrobiłem. I w 1985 roku siedziałem na łóżku i patrzyłem na biuletyn biało-czarny ze zdjęciami, nie znając w ogóle angielskiego, że coś, dzisiaj już potrafię to powiedzieć, więc Ultraman Hawaii, Big Island, więc największa wyspa na archipelagu hawajskim. Jak ją można pokonać? Właśnie w postaci triathlonu. W miejscu startu ruszamy dookoła wyspy, płyniemy 10 km w oceanie, wychodzimy, bierzemy rower, jedziemy na wysokość prawie 2000 metrów, 144 km, prawie większość pod górę. Jest pierwszy etap, drugi etap 285 km, trzeci etap 85 km i kończy się tam, gdzie się skakiwało do oceanu. Ja pierniczę, ja chcę pojechać na Hawaje. Ja już przecież biegam. A więc Hawaje. I cały czas w głowie Hawaje. I wszystko, co robiłem, no to teraz trzeba się, jak umiem pływać, to sobie poradzę. Już biegam, sobie poradzę. Rower jakiś wykombinuję i będę triathlonista. Okazało się, że to tylko mi się wydawało, że ja umiem pływać. Nie topiłem się, utrzymywałem się na wodzie. Rower kupiłem, no to biegając, ten rower mi łatwiej przyszedł. Nauczyłem się jeździć na rowerze technicznie. Jadąc dookoła Polski, zawitałem do Płaszewa na triathlon, no i tam wystartowałem w koszulce Monarch, mój strategiczny sponsor, i w ten sposób dopełniłem te swoje jakby dążenia do triathlonu na Hawajach poprzez ten pierwszy triathlon, później następne, potem Ironmany. Oczywiście to było wszystko bardzo ważne w tamtym czasie. Ten start każdy był bardzo ważny, ale cały czas pukało mi Big Island. Big Island. Jak tu pokonać w 3 dni, to można polecieć samolotem i zwiedzić samochodem. A tu kurczę, płynąć w oceanie, jadąc rowerem, biegnąc. No i tak marzyłem i po 10 latach pojechałem, stanąłem na linii mety, ściągnąłem czapkę tak jak chciałem i zrealizowałem swoje marzenia. Tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o triathlon, i w międzyczasie startowałem też w tym podwójnym Ironmanie. Ja chciałem go ukończyć. Wziąć udział? Ja się bałem myśleć, gdzieś taka poleciała myśl. Najlepiej wypaść, jak tylko mogę. Bałem się nastawić, że ja mogę wygrać. Ja wiedziałem jedno. Jestem dobrze przygotowany. I wiedziałem też, po pewnych doświadczeniach wcześniejszych, a szczególnie tym biegu, który był niecałe 3 miesiące wcześniej, tak zwany bieg Western State Endurance Run na 100 mil, 161 km po górach skalistych i tak dalej, tam ze Skłowal do Abur, gdzie przeszedłem piekło na ziemi, go ukończyłem w 28 godzin, to mając to doświadczenie, Jurek, ty się nigdzie nie śpiesz. To w ogóle skakujesz do wody i robisz swoje. Nie martw się tym, co jest. Rób swoje. Piąty wyszedłem z wody, piąty skończyłem rower. Po pierwszym maratonie wyszedłem na prowadzenie i tak już do końca zostało. I wygrałem te najważniejsze zawody w moim życiu. byłem bardzo dobrze przygotowany. Głowa mnie, pomimo tego, że miałem dosyć dużą kontuzję, dwugłowy mi poleciał, ale miałem tak dużą przewagę nad drugim zawodnikiem na ostatnich 10 km godzinę biegu, a on też już ledwo szedł. A więc wiedziałem, że wygram te zawody, tylko trzeba dojść do mety. I właśnie jak się mnie pytają, jak ty to zrobiłeś? Ja mówię, no jeszcze tylko 85 km biegu zostało, jeszcze tylko 60, jeszcze 40, jeszcze 20. Meta jakby w głowie prowadziła mnie, żeby dobiec, ukończyć, nigdy nie zszedłem z trasy w żadnych zawodach. Nieważny był wynik. On był, jaki był w danym momencie. Robiłem wszystko, żeby najlepiej wypaść. Tylko doświadczenie i rozsądek w przypadku takich długich dystansów podpowiadał, ty rób swoje, nie śpiesz się, nie miej emocji takich, że ty musisz jak szybciej podjechać pod górę, czy gdzieś tam, rób swoje i non stop. No i tak było. Cały czas do przodu. Cały czas do przodu i nagrodą było właśnie to, co było. Ukończenie i podniesienia rąk do góry, tak jak mój idol Antek Niemczak, który zakończył maraton w Wiedniu w 80. Chyba to było w 4. roku, kiedy on wygrał pierwszy maraton w swoim życiu, miał tak podniesione do góry ręce. Ja ciągle miałem jego jakby obraz, jak on podnosił ręce. I kiedy nie tak dawno robiłem taką prezentację, którą chciałem przyrównać, jak miałem te ręce podniesione właśnie w Alabamie, w Huntsville, a jak Antek. Dokładnie tak samo podniosłem. Miałeś to jakoś zakorzenione tak, w głowie? To gdzieś mi się wyświetliło i dokładnie tak pokazałem. Z palcami wskazującymi, podniesionymi. Tak, tak, po prostu tak wyszło właśnie, że ukończyłem i to były najważniejsze moje, jedne z najważniejszych zawodów w moim życiu, chociaż najbardziej prestiżowe, one mi dały jakiś tam rozgłos, coś tam w moim życiu, ale dla mnie najważniejsze, najwięcej przecierpiałem i największą szkołę przeszedłem w tym biegu na 161 km. Co tam się działo? Nogi odmówiły posłuszeństwa. Buty miałem, kiedy byśmy książkę otworzyli, to tam jest zdjęcie autentyczne. Ja chciałem te zawody ukończyć zdobywając tak zwaną srebrną klamrę. Niezależnie od wyniku, pierwsza osoba, która przekracza linię mety, dostaje taką klamrę z szerego złota, bo to jest szlakiem poszukiwaczy złota. To jest do Abur, tam gdzie wyruszyła gorączka złota w tym XVIII wieku. I to był szlak dla koni i ktoś tam wymyślił i tym szlakiem się po prostu myśmy poruszali, pokonując po drodze te 161 km, kończąc to w tym miasteczku Abur na stadionie. Zwycięzca dostaje klamrę ze złota. Wszyscy, którzy ukończą, bo to było 100 mil w one day, czyli w jeden dzień, 24 godziny. Srebrne klamry. A wszyscy, którzy przekroczyli 24 godziny, 24 godziny 1 sekunda, z brązu do 30 godziny. A po 30 godzinie dyskwalifikacja, jak nie zameldował się uczestnik na mecie. No, kurde, ja po srebro przyjechałem. Lecę po srebro. Czuję się wyśmienicie. 100 km pierwsze przebiegłem 10 godzin. Ostatnie 27 km 8 godzin i 5 minut trwało. Płakałem, robiłem pod siebie i tyłem schodziłem z gór, bo nie mogłem zgiąć kolan. Myślę, że maratończycy czy inni, którzy po wysiłku mają właśnie sztywne nogi albo w trakcie biegania nie są do końca przygotowani, to pewnie przeżyli coś podobnego. I ja właśnie taką miałem sytuację. Ciało odmówiło totalnie posłuszeństwa, ale głowa mnie zaprowadziła na metę. Ja wyrzuciłem tę klamrę z głowy. Jeszcze tylko 8 godzin, żeby mnie nie dyskwalifikowali. Jeszcze 4, jeszcze 2. Jestem na mecie. I to było fantastyczne. Ile przed tym limitem? Niecałe 2 godziny. Niecałe 2 godziny. Tam jeszcze taka była historia, że ja zapłaciłem za za to, że nie miałem doświadczenia i taki biedny Polaczek sobie, biedny. No po prostu pojechałem, ja miałem jedną parę butów Nike, mi po prostu Antek mi dał, Niemczak, takie większe buty nowe, ale mi szkoda było wziąć tych nowych, mówię, pobiegnę w tych, których biegałem w Polsce. A ja je kupiłem za, to już taka legenda powstała na ten temat, w 89 roku, jak wracałem w Holandii, brałem udział w Mistrzostwach Europy w Ironmanie, to po prostu w Almere, jadąc przez Niemcy samochodem, to był ten okres marki i tak dalej, jak wszedłem do sklepu, jeszcze w Polsce nie było tych rzeczy, które były na zachodzie, myśmy na przykład za dwa kryształy, litr wódki, ja wymieniłem Aquamana, miałem prawdziwą, profesjonalną piankę. Przyjechałem wtedy z Holandii i z Belgii, to do mnie podchodzili moi znajomi i patrzyli, co to jest za pianka. Wtedy może dwie, trzy pianki było w Polsce. Po prostu nie było takich rzeczy. I ja kupując te przecenione te buty Nike w Niemczech w 89 roku, kupiłem za 50 marek, bo nie miałem więcej pieniędzy, a one były przecenione dlatego, że tam było o pół numera jeden but, nie wiem jak to się stało, jeden był większy, drugi mniejszy. Ale były dobre, jak ja włożyłem. Tylko jeden był trochę większy, drugi mniejszy. W momencie, kiedy się przyszły zbieganie po 10, 15, 17 kilometrów na dół, żeśmy na poziom 2700 wbiegli i później na 100 parę metrów była meta, a więc cały czas było do góry i na dół. A więc na czworaka do góry, a zbiegaliśmy dosyć mocno. I zapłaciłem. To tak jak powiedziałem, szedłem srebrna klamra 100 km, 10 godzin na ostatnie, bo już nic nie mogłem zrobić. Palce wszystkie mi napuchły, ropa, krwią to wszystko zaszło. Wyciąłem czubki tych butów. Myślałem, że mi ulży, a jeszcze gorzej sobie zrobiłem. Bo tam był piach, żwir, jakieś rzeki do pokonania, to wszystko. No ale mi szkoda było tych nowych butów wziąć. Myślałem po polsku po prostu. I z takim bagażem doświadczenia wystartowałem w podwójnym Ironmanie, a więc halo Jurek, gdzie ty wiesz, że się nie śpiesz. Sprawdź, czy wszystko jest idealne i to jest najważniejsze. Nie wolno ci po drodze, jadąc na rowerze, czy w ogóle biorąc udział w tym podwójnym Ironmanie, nie wolno ci doprowadzić organizmu do tego, że będziesz głodny. I inne rzeczy, które powychodziły na bazie mojego doświadczenia, ułożyłem to. Polonia mi bardzo mocno pomogła. Tak jak oni napisali, to 16 galonów wypiłem różnych rzeczy. Odżywek, wody w czasie tych 360 km i jeszcze później biegu, bo oni byli moim supportem. Lane kluski dostałem na rower z rosołem. Taki artykuł Amerykanie napisali, że to jest, że polska recepta na wygranie to jest rosół. A więc to takie są właśnie takie rzeczy, które dzisiaj chyba nie miałyby miejsca, bo po pierwsze dzisiaj wszystko jest. Dzisiaj można mieć najlepszy rower na świecie, tylko pytanie, czy on sam jedzie ten rower. Ja ciągle się śmieję, mówię, czekam na buty, które same będą biegać. Dostałem buty, teraz fantastyczne, one, ponieważ współpracuję z firmą Brooks i oni wydali takie specjalne buty, gdzie tam nie ma powietrza, tylko jak tu powiedzieć, one są kosmos. Ale jak stanąłem i założyłem, pięknie wyglądają i mówię, biegnijcie. One same nie chciały, powiedz. Musiałem zrobić pierwszy krok, następny i biegłem. A więc ja tak żartobliwie to oczywiście opowiadam, ale tak jest ze wszystkim w życiu. Nawet najlepsze na świecie, jeżeli jest nieużywane, to po prostu nic się nie zrobi. Nic same nie pobiegnie. Zagrajmy coś. Co teraz? Proponowałbym taką mocną, energetyczną piosenkę. To jest piosenka Led Zeppelin, Huwe Lotta Love. Chcę całą masę miłości. Tak to brzmi. Bardzo energetyczna, bardzo szybka i często ją słucham. Duże emocje mam. Nie ma rzeczy niemożliwych wtedy. To posłuchajmy. We'll be right back. Wracamy do rozmowy z Jerzym Górskim, człowiekiem, instytucją polskiego triatlonu, ale jak się, mam nadzieję, już wkrótce okaże, nie tylko triatlonu. Mistrz świata w podwójnym Ironmanie, to już usłyszeliśmy tę historię przed chwilą. Triatlon się zrobił taką modną dyscypliną. Jak ty zaczynałeś w latach 80., to pewnie w zawodach startowało kilkanaście osób, jak podejrzewam. Ja miałem ten honor, że miałem kontakt jako zawodnik pięcioboju nowoczesnego. Wielu zawodników od nas przychodziło właśnie na triatlon jako coś nowego. Jeszcze można było po prostu powalczyć, pozdobywać tytuły. Świętej pamięci Dariusz Konrad był moim trenerem. Pewnie kojarzy to nazwisko, no bo na początku pewnie wszyscy się znali. Teraz nie sposób wszystkich znać, jak podejrzewam. Chociaż do czego właśnie dążę, że mimo, że w tej chwili w triatlonach różnych startują tysiące ludzi, chociażby tylko w Polsce, prowadziliśmy kilka imprez w Ełku, w Suszu, jako konferencjerzy, no to ty naprawdę, można powiedzieć, znasz wszystkich. To, że ciebie wszyscy znają, to jest oczywiste, ale ty znasz wszystkich z imienia, z nazwiska i o każdym jeszcze możesz powiedzieć jakąś historyjkę. Nie wiem, czy wszystkich, ale tych, którzy są ważni i którzy w jakiś sposób pokazują, że są w tym triatlonie, bo mają na przykład pierwszy triatlon, który się odbył, kawałek historii pokażę. Pierwszy triatlon, który się odbył, to był 84 rok w Kiekszu. 14 lipca. Kto wygrywa? Olesiński Janek. Mistrz świata w pięcioboju tak. Wygrywa pierwszy triatlon. Tam jest też Piotr Sauerland. Potem następni, którzy przychodzą po jakimś tam czasie. Grzesiu Zgliczyński. Też pięcioboista. Pięcioboista. Konrad. Piotr Gritzner i wielu, Kowalski, a więc tu można wymieniać bardzo dużo zawodników, którzy dotknęli... Kowalewski, Paweł Kowalewski. Kowalewski, przepraszam, nie Kowalski, tak. Iwona Kowalewska, tak, jego żona, mistrzyni świata w pięcioboju i on, przepraszam, pomyliłem nazwisko. I co się dzieje, kiedy ja, poza tym pierwszym triatlonem, gdzie Janek wygrał jako pięcioboista, Jarek Łabus, który był wtedy najlepszym polskim triatlonistą poza pięciobojem. No i oczywiście Stasiu Zajfert. To były takie osoby, które nadawały ton, jeśli mogę takiego słowa użyć, w triatlonie. I on się rozwijał, po kilkadziesiąt osób startowało w triatlonach. Pamiętam na szałę Ironman, 33 osoby wskakuje do wody i taka była sytuacja,